صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 13 آذر 1390 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2011 میلادی تا ساعت 11 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. در برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت و همینطور ساعت تقریبا 8:45 گفتگوی تلفنی داریم با یک خبرنگار آزاد در آلمان، آقای کیانوش رشیدی، که در رابطه با حمله به سفارت انگلیس در تهران گفتگو خواهد کرد با ما. اما شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. به آگاهی شما عزیزان همراه میرسونم که رادیو البرز افتخار اینه داره که میزبان هموطنان گرامی باشه در روزهای شنبه و یک شنبه که از ساعت 8 به وقت دانمارک برنامه‌های متنوع پخش میکند. همونطور که گفتم آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. امروز استثنان سعی میکنیم که ترانه‌های محلی ایران رو تقدیم حضورتون بکنیم. اثری از خانم ملیه سعیدی. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد از طریق رادیو خارجیان روی موج FM در آهوس پخش میشه، اما شما شنوندگان گرامی میتونید از طریق وبسایت iraninfo.co و همینطور فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده در فیسبوک رادیو البرز و تارنمای iraninfo.co موجود است که شما سر فرصت میتونید گوش کنید. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. 2045 27 58 22 12. تکرار میکنم 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co. نمیدم این همه آسمون خراب، ارجونی دهکده ها یه خونه کاگلی شد، به قصد شاه ها نمیدم. ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات. ایران ایران ایران ایران از دل و از جان خونمه. ایران ایران از دل دل و از جان میخونم این شعر و برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر و برات ایران ایران وجب از کبیر شد به همه دنیا نمیدم یه قطره آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات ایران خبرهای این ساعت رادیو البرز. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود را در تهران کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز گذشته به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد بود. در پی تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی ایران و تیرگی روابط دیپلماتیک تهران و لندن، اعزام دانشجو به بریتانیا لغو شد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارجه وزارت علوم روز گذشته گفت در حال حاضر اعزام دانشجو به انگلیس نداریم و این موضوع تابع سیاست‌های ابلاغی دولت خواهد بود. یادآوری میکنم که شمار دانشجویان ایرانی بورسیه و غیر بورسیه در انگلیس حدود 4700 نفر اعلام شد که از این تعداد گفته میشه شمار دانشجویان بورسی در انگلستان 70 تن اعلام شد که از این 70 تن 23 نفر مربوط به دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران هستند. مسعود پزشکیان نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی از شهر تبریز گفت حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد و چنین اقداماتی را درست ندانست. نماینده تبریز در مجلس و وزیر پیشین بهداشت در کابینه دوم محمد خاتمی گفت اگر به دیپلماسی معتقد هستیم باید به قانون عمل کنیم. سرتیب محمد علی آسودی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان جاسوسی آمریکا CIA را متهم کرد که در صدد ضربه زدن به فرهنگ عاشورا است. بنا به گزارش ایرنا، وی که معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران است، گفته است سازمان سیاه از طریق نفوذ در بین مداحان و وارد کردن آهنگ‌ها و شعرهای مورد نظر خود به عزاداری‌ها در صدد منحرف کردن فرهنگ عاشورا است. مجمع دانشجویان حزب الله از تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حکومت ایران از حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. روز جمعه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن ساختمان سفارت را تخلیه کرده و راهی تهران شدند. به دنبال اشغال موقت سفارت بریتانیا در تهران، روز چهارشنبه وزارت خارجه بریتانیا دستور داد تمام دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن خاک این کشور را ترک کنند. بر پایه مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان، روابط دیپلماتیک ایران با بریتانیا میبایست تا سطح کاردار کاهش میافت، ولی پس از حمله به سفارت بریتانیا و اشغال موقت آن، سفارتخانه‌های دو کشور بسته شد. محمد نوریزاد، ناراضی سیاسی، در تازه‌ترین نامه خود به آیت الله خامنه ای ایران کنونی را کربلا خواند و ماموران حکومت جمهوری اسلامی را با شمر مقایسه کرده است. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو 16 تا 23 آذر ماه را به عنوان هفته دانشجو اعلام کرد. بنا به گزارش دانشجو نیوز، اتحادیه انجمنهای اسلامی سراسر کشور در این بیانیه ضمن اشاره به ناپایداری این دوره سیاه و ظلمانی تاریخ میهنمان بر تلاش مداوم دانشجویان جهت انداختن ترینو و آغاز راهی جدید تاکید کرده و گفته است دانشگاه فریادگر آزادی است و ندای آزادی خواهی را پرشورتر از همیشه بر فراز تمامیت خواهی مستبدین این دیار سر خواهد داد. محمد حیدری، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، در نامه‌ای به داستان تهران از وضعیت رضا شهابی که نزدیک به 2 در اعتصاب قضا به سر می‌برد ابراز نگرانی کرد. یکی از وبسایت‌های اصلاح طلبان به نقل از پزشکان اشکان زهابیان نوشته است که این فعال دانشجویی به دلیل عدم رسیدگی در زندان به بیماری شدید مبتلا شده است. 2 دانشجوی دانشگاه مازندران روز گذشته بازداشت شدند. بنا به گزارش دانشجو نیوز، علی عباسی و رحمان یعقوبی که برای پرونده خود به دادستانی بابلسر رفته بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مدرضای حسین نژاد، سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس ایران، از تعطیلی فرودگاه مهرآباد تهران تا پایان برنامه 5 توسعه این کشور خبر داده است. یک جوان 17 ساله ایرانی برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های اسنوکر جهان شد. حسین وفایی، عضو تیم ملی اسنوکر ایران، با شکست حریف 35 ساله ای از ولز به قهرمان جهان رسید. امروز دو انتخابات در قاره اروپا برگزار میشه. رای دهندگان روسی خودشون رو برای انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه آماده میکنن و همینطور در کشورهای کرواسی و اسلوونی انتخابات سراسری امروز برای پارلمان برگزار میشه. در کرواسی مردم برای انتخابات نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند و در اسلوونی رأی دهندگان مجلس و نخست وزیر جدید خودشون رو انتخاب می‌کنند. وقوعی یک انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه پایتخت بحرین گزارش شده است. اتحادیه عرب بار دیگر ضرب العجلی برای حکومت سوریه تعیین کرد و از بشار اسد خواست تا روز یکشنبه امروز طرح پایان سرکوبی‌ها را امضا کند. وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق حمله روز جمعه به برخی مشروب فروشی ها و هتل ها در شهر زاخو را قانون شکنی و غیر قابل قبول خواند. Yeah.

امروز حجم برنامه‌مون خیلی زیاده، اما مجله اقتصادی این ساعت رو خلاصه به تقدیم حضورتون میکنم. صدر اعظم آلمان برای مقابله به مؤثر با بحران بدهی کشورهای که واحد پول یورو دارن پیشنهاد کرده که این کشورها یک سیاست مالی مشترک اتخاذ کنند و رئیس جمهور فرانسه از لزوم اصلاحاتی در ساختارهای اتحادیه اروپا سخن گفته است. از طرف دیگر رئیس پیشین کمیسیون اروپا و یکی از معماران اتحاد مالی در اروپا گفته است که واحد پولی مشترک یورو بدون برنامه‌ریزی درست معرفی شده است. اما در رابطه با ایران، آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته که مالیات پول زور نیست و باید برای اداره کشور مالیات داد و پرداخت مالیات بزرگترین جلوه مشارکت در مدیریت کشور است. مشکلات اقتصادی در ایران به سقوط بورس و بازار ارز بحرانی به وجود آورده و همینطور دولت از سقوط بورس و بحران بازار ارز نگران، در حالی که بازده بورس تهران به صفر نزدیک شده، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بازدهی بالای بورس در سال جاری سخن گفته. آقای حسینی گفته که بازدهی بورس و شرکت‌های بورسی در سال جاری از همه بازارها بیشتر بوده است. در سال جاری شاخص بورس کشور 1500 واحد مثبت بوده است. این در حالی است که شاخص کل بورس که نشان دهنده بازده نقدی و قیمت است در یک هفته گذشته به شدت سقوط کرده و با بیشتر از 1200 واحد کاهش در پایان معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس به 23097 واحد رسیده است. در مقابل بازار سکه و ارز در هفته‌های اخیر به شدت داغ بوده و هر روز قیمت‌ها در حال افزایش بوده. هر دلار که در ابتدای سال 1058 تومان بوده به مرز 1380 تومان رسید و هر سکه بهار آزادی نیز از مرز 650,000 تومان فراتر رفته است. بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر تلاش زیادی به خرج داد تا بازار ارز رو کنترل بکنه، اما این تلاش‌ها بی‌ثمر بود و بانک مرکزی نتونست موفقیتی در این زمینه به دست بیاره. امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در آخرین نشست خودشون در بروکسل نتونستند در مورد تحریم نفت ایران به اجماع برسن، اما امکان اتخاذ چنین تصمیمی در آینده صنایع پالایشی اروپا را که سال دشواری را پشت سر گذاشته نگران کرده است. در این رابطه به نوشته یه روزنامه وال استریت ژورنال، در صورتی که کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران خودداری کنند، پالایشگاه‌های اروپا برای تأمین نفت خام خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این روزنامه می‌نویسد که به باور مدیران صنایع و تحلیلگران، نفت تحریم نفت ایران هزینه فرآوردهای نفتی را افزایش خواهد داد و موقعیت لرزان صنایع پالایشی را از نظر رقابت در بازارهای بین المللی بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. مجله اقتصادی این ساعت رو با یک گزارشی از رادیو فردا به اتمام می‌رسونیم که در همین رابطه است. از رادیو فردا تا چند لحظه دیگر. در صورتی که کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران خودداری کنند، پالایشگاه‌های اروپا برای تأمین نفت خام خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این روزنامه می‌نویسد به باور مدیران صنایع و تحلیلگران، تحریم نفت ایران هزینه فرآورده‌های نفتی را افزایش خواهد داد و موقعیت لرزان صنایع پالایشی را از نظر رقابت در بازارهای بین‌المللی بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. تهیه نفت خام در حجمی که مورد نیاز این پالایشگاه هاست مشکل خواهد بود و در نتیجه پالایشگاه های اروپا مجبور خواهند شد پول بیشتری برای تهیه نفت خام با کیفیت بالا بپردازند. این روزنامه با اشاره به اینکه ایران با تأمین 10% نفت خام کشورهای اروپایی سومین عرضه کننده نفت به اروپاست می نویسد بالا رفتن هزینه پالایشگاه ها در صورت تحریم نفت ایران باعث خواهد شد که قیمت فروش فراورده ها افزایش یابد و به عبارت دیگر مصرف کنندگان هزینه بیشتری را متحمل شوند و حتی ممکن است شماری از پالایشگاه های اروپا تعطیل شوند. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد در صورت تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی، صنایع پالایشی آسیا که رقبای این صنایع در اروپا هستند و همچنین صنایع پالایشی آمریکا از وضعیتی که پیش خواهد آمد فایده خواهند برد و صادرات فرآورده‌های نفتی خود مانند دیزل را به اروپا افزایش خواهند داد. این روزنامه می افزاید تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی به صنایع پالایشی اروپا صدمه خواهد زد، نه به ایران، زیرا این کشور که 2/3 نفت صادراتی خود را به کشورهای آسیایی ارسال می کند کماکان به صادرات خود ادامه خواهد داد. بر پایه اطلاعات ارائه شده از آژانس بین المللی انرژی که یک سازمان بین دولتی و مرکز آن در پاریس است، ایران در 4 ماهه دوم سال میلادی جاری روزانه 870 هزار بشک نفت خام به اروپا به ویژه به اسپانیا، ایتالیا و یونان صادر کرد. با اینکه تحریم نفت ایران از سوی همه کشورهای اروپایی قطعیت ندارد، ولی از همکنون صنایع پالایشی و دلالان نفت به عربستان سعودی و روسیه و شماری از کشورهای نفت خیز غرب آفریقا روی آوردند، ولی ممکن است نفت کافی برای مصرف پالایشگاه‌های اروپا وجود نداشته باشد و عربستان سعودی ترجیح می‌دهد که نفت خام خود را به شماری از کشورهای آسیایی بفروشد که اقتصاد پر رونقی دارند و در مقایسه با اروپا پول بیشتری پرداخت می‌کنند. روسیه نیز که عمده‌ترین صادرکننده نفت خام به اروپاست، در عین حال توجه ویژه‌ای به بازار نفت آسیا دارد و بران است در سال آینده میلادی صادرات خود را به کشورهای اروپایی افزایش دهد. ولی این افزایش در مقابل نفت صادراتی بیشتر این کشور به آسیا ناچیز است. روزنامه وال استریت ژورنال در پایان می نویسد بحث در مورد نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی در حالی صورت می گیرد که صنایع پالایشی اروپا سال دشواری را با پشت سر گذاشته است. قطع صادرات نفت لیبی در ماه‌های گذشته و در پی آن تحریم نفت سوریه، قیمت نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های اروپا را بالا برده و به موازات آن سود سالانه آنها را کاهش داد. Check. همونطوری که قبلا به آگاهی شما عزیزان رسوندم، در خدمت آقای کیانوش هستیم، کیانوش رشیدی، خبرنگار آزاد در آلمان. آقای کیانوش رشیدی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. منم به شما درود می‌فرستم آقای شکری گرامی و به تمامی شنوندگان رادیو البرز در سراسر جهان درود می‌فرستم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. میخواستم بپرسم، سه شنبه گذشته گروهی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی حمله کردن به سفارت انگلیس در تهران و همینطور محل اقامت دیپلمات‌های انگلیسی در باغ قلهک تهران، و در پی آن انگلیس هم اعلام کرد که کلیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در لندن ظرف 48 ساعت لندن رو ترک کنند و بامداد روز گذشته وارد تهران شدند دیپلمات‌های جمهوری اسلامی. می‌خواستم نظر شما را راجع به این مسئله بپرسم. من میشونم به یه مسئله بزرگ ایرانی بلا فاصله بهش برسنم بگم که شوخ شوخو به دوم شیرم بازی مثلا اینو بگم. من درستم بینید آقای شکر گرامی، وقتی که چهار تا انسان بی تربیت میرن به خانه دیپلمات ها اونجا حمله میکنن، در موقعی که کسی چیزی نمیبینه اون وقت با دیگران چیکار میکنن؟ اینی که موزر مسئله ایرانی پیش میاد که کسی مادر زنده کنه با دیگران چیکار کنن؟ بینید اینها کاری کردن رفتن تو خونه مثلا شراب گذاشت خوندن باید شراب انگار که جرمه نه با انگلیسی شراب میخوره خب رفتن بعد تصویر پادشاه ما رو با ملکه انگلیس پیدا کردن. خب باشه این جزء آرشیوه، یعنی نشون داد که آقای این نشون داد که خیلی ها بی‌تربیت بودن، خیلی بی‌ادب بودن، مثلا دیپلماتیک نمی‌دونستن و رفتن یه دفعه تمام کردن. این یک. دو، الان من میگم آقای لاریجانی و مجلسش گفت که باید با انگلیس قطع رابطه بکنه. مجلس اینه گفت در کشوری که همون قضیه نه شیره نه قلمدون نه فلانه اینجور پیش میاد دیگه. این نه شیره، این آقای لاریجانی اصلا مجلس میاد قانون تصمیم کنه که باید با انگلیس قطع رابطه بکنه و فرداش میرم به انگلیس به سفارت انگلستان حمله کنم. آخه به سفارت انگلستان حمله کردم، این حمله کردم به سفارت آمریکا در 32 سال پیش نیست، فرق کرده. این یک. دو آقای لاریجانی و برادرش تصمیم گرفته به خوب به صحبت انگلیس حمله بکنه و اتفاقا استادش آقای مکارم شیرازی میاد امروز اطلاعی میده بگه این کار زشتی بوده. یعنی این کار زشتی بوده، یعنی این کار یک کودتا بوده کودتای دروازه لاریجانی برادر لاریجان برای احمد نژاد برای سیاست خامنه ای. این رو ما تخصیل بگیر، یعنی که این اومدن یک کار کردن، یعنی اومدن دست از سفارت انگلیس رو اشغال کردن این برادران لاریجانی. اتفاقا روز بعد از این که تو مجلس تصمیم کردن که رابطه باید قطع بشه، فرداش اومدن دیگران این دانشجو به اصطلاح دانشجو رفتن اونجا رسون. خب شکست هم خوردن. احمد نژاد رو دستش اومدن به لفاظ اطلاعی دادن، اطلاعی همه میدونیم اطلاعی دادن محکوم کرد، عملا محکوم کرد. گفتن نه، ما این چیزا رو به رسمیت نمیشناسیم. وقتی که احمد نژاد میگه به رسمیت نمیشناسیم، دو دست لاریجانی میگه کار خوبی کردیم، نشوندن این که این رژیم در حال سقوطه. این رژیم در حال، یعنی این که رئیس جمهور میگه، رئیس جمهور یعنی نه که رئیس جمهور کردن کن، وزیر خارجه گفت که ما محکوم میکنیم، ما این سیاست چی میگن حمله برخی از دانشجویان را به سفارت انگلیس محکوم میکنه. بعد لاریجانی فرداش میگه این نهایت توی نهایت اونجوری که دانشجو ایرانی نیست بگن. خب این اینه اختلاف دارم آقای جمعی بان، اینه مشکل دارم با هم دیگه. آقای رشیدی چرا به سفارت آلمان حمله نکردن، حمله به سفارت انگلیس رو قبلش کردن؟ خب من در مورد سفارت آلمان من پیشنهاد خودم دادم و پیشنهاد نمی کنم به سفارت آلمان حمله بکنم. واقعا به این سفارت آلمان نقش بسیار بزرگی ایفا نمی‌کنه. این سفارتی که خمینی با سر کار آورد سفارت انگلیس تازه 57 مسئله کار آورد و این سفارتی که خمینی رو توی ما برد امروز جواب خودش شنید. من توی فیسبوک نوشتم گفتم متاسفانه چه بخواهش نخواهد این والا بلا همون چیزی که بیشاره بدف ما قاسم آبادی میگفت توی فیلم فیلم که نه تو سریال رجال نفلان خواهر کار انگلیس هست خودشون کردن خودشون بدن آوردن خمینی رو ببرن. ما یه چیزی میخواییم که این رژیم بده که شما که تو دانمارک نشستید توی سوئد نشستید من که تو آلمان نشستم اون کسی که تو آمریکا نشسته برگردیم به خونه خودمون. این بخیر ورش کنید بخیر این های باور رو همه چه تو باد برای اینکه شما تلاش میکنید با من یه برنامه گذار بیایید که مسائل درست رو به گوش شنوندگان برسه. درسته؟ خب حالا شنونده نمیفهمه، شنونده میفهمه اصلا بفهمه اصلا 500,000 بفهم وقت ما چیکار بود با چیکار ما باید چیکار بکنه. ما باید برنامه گذار بکنه از همین لحظه همین کجا برنامه گذار بکنه سوال بکنه از آقای کیانوش توکلی که در دامنگ هستن خب از نمیدونم فلانه می سوال کنه شما میخوایی رژیم سرنگون بشی یا نه همین هیچ. شما معتقدین که رژیم باید سرنگون بشه اون وقت جان من معتقدم که به هر وسیله ای رژیم باید سرنگون بشه. من مطمئنم که این بار خمینی نمیاد خود دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم این رژیم با سرنگون بشه به هر شکلش با سرنگون بشه. تعارف ندم نوشتم برای تو فیسبوک هم میگم جان نوشتم باور بکنید این اوکیانوس توکلی میشنوه صحبت های من معتقد به اینم که من حوادر پادشاهی هستم شاهزاده من رضا پهلوی میگه هیچ کس نباید دخالت بکنه من دیگه جای خودم دارم. آها منظور من... شما اینه که حکومت پادشاهی در ایران بیاد به جای جمهوری اسلامی وقتی که سرنگون بشه؟ نه شما متوجه نشدید من چی گفتم. شاهزاده من میگه که اصلا هیچ کسی نباید دخالت بکنه من میگم باید دخالت بکنه من میگم شاهزاده من اشتباه میکنه اتفاقا من اتفاقا میگم باید دخالت بکنم باید بیان بزنم. کیا دخالت بکنن؟ همه با هم. منظورتون کشورهای غربی هست؟ همه با هم همه با همی که خمینی گفت همه با هم برفتیم این همه با هم کشور غربی بعده یعنی برن ایران رو بمباران بکنن؟ ایران نه به پایگاه نظامی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی رو. پس شما موافق جنگ هستین علیه جمهوری اسلامی تا سرنگون بشین؟ علیه جمهوری اسلامی به معنی دقیق کلمه. خیلی سپاسگزارم آقای کیانوش رشیدی، خبرنگار آزاد در آلمان. من شما سپاسگزارم که به من وقت دادید که تو رادیو شما سوال بکنم. کسی رو فراموش نکنه، اونجا دلتونه به منم بگید. خب اونجا دلتونه به من بگید. من که گفتم بیا بزنم آقای رشیدی، شما میتونید، شما مازندرانی هستید، میتونید این دو سه جمله مازندرانی بگی برای شنوندگان مازندرانی ما؟ همونی که صحبت حالا شما شما مازندرانی بلدی صحبت کنی، شعر بخون؟ یعنی نمسر ورا می رنگ رنگ. نه بخون، ادامه بده، تو خیلی واردی. بخون خوش همه گوش کنه، یعنی بخون گوش کنه، شنوندگان خوب گوش کنه. نه تو بلد نیست، بی خودی گنه بلد هستنه. تو سارم من بلدیمه؟ نه بلد بعدیه تو اشتباه بخونسته کیجا بابرسری. نه شما بابرسری ها اینجوری کنیم با سراری. آقای کیانوش فرق کنه، فرق کنه، کلن فرق کنه، کلن شما بابل یا اینا شما حساب کنه که همیشه بابل هیچ وقت مرکز مازندران نبود، نه که نبونه. بله چون ساری مرکز ها دیگه خواهدیه. با شما سار مشکلی می نسته دیگه. با شما سار خونده نه آقای جانه، خونده نه آقای اماد، خونده نه اماد جان، خونده نه. من این دفعه او اصلا بابولی کجا ات کسی نی بخونده؟ بابولی کجا؟ بابولی ریکا. بابولی ریکا بحبه بابولی ریکا شیره. شما ساروی ها نشتینی بابول مرکز استان بابه. آقای رشیدی خیلی خوشحال شدم که با تون صحبت کردیم، آخرش هم یه خورده مازندرانی صحبت کردیم و جالب بود و خیلی روز یک شنبه چهارم دسامبر هوای ایران کردیم. یه آهنگ اماد رام، زنده یاد اماد رام روحش شاد، برای شما پخش میکنم. هر کدومی که تونستم پیدا کنم برای شما پخش میکنم. کدوم پخش کنم؟ باش کدوم پخش بکنم؟ براش هر چی اماد بیاری خوار. الان یه دونه هر چی اماد بیاری خوار هستم. خیلی خوشحال شدم، مرسی. امیدوارم اوقات خوبی را در آلمان داشته باشیم. مرسی قربان شما، خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار. با سپاس از کیانوش رشیدیان که خبرنگار آزاد هستند در آلمان. آخرش هم یه خورده مازندرانی صحبت کردیم راجب آهنگای مازندرانی، بابولی ریکا، بابولی کیجا، ساروی کیجا. بعد خیلی خوشحال شدم که صبح یک شنبه یادی از استان سرسبز ایران مازندران کردیم و یکی هم از اون دیار در آلمان که در مهاجرت به سر میبرن گفتگویی با ما داشتن. امیدوارم که چون صبح زوده است همه اونجا جوونا خوابند. به هر حال این برنامه اجرا شد. یک بار دیگه سپاسگزارم از کیانوش رشیدی، خبرنگار آزاد در آلمان، که با ما در رابطه با حمله به سفارت انگلیس در تهران گفتگو کرده است. قرار بود یه آهنگ امادرام برای ایشان پخش بکنیم، اما در طول برنامه امروز حتما پخش خواهیم کرد. ایشون هم دارن آنلاین برنامه رادیو البرز رو توی آلمان گوش میکنن. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو نخست به خبرهایی در مورد ایران جلب میکنیم و همینطور همکارم آقای علی پاشا خبرهایی راجب دانمارک تقدیم حضورتون خواهد کرد و بعد از اون میپردازم به خبرهایی از دیگر کشورهای جهان. با سپاس از همه دوستانی که آنلاین برنامه رادیو البرز رو گوش میدن، تلفن شد و سپاسگزاریم از شنوندهایی که در جاهای مختلف جهان هستن برنامه رادیو البرز رو گوش میکنن. اما توجه شما رو نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم و بعدش هم ترانه‌ای که قول داده بودم از عمادرام برای شما پخش خواهم کرد. بعد از اون همکارم آقای علی پاشا خبرهایی راجبه دانمارک خواهد گفت و بعد از اونم خبرهایی از دیگر کشورهای جهان خواهیم داشت. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود را در تهران کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد شد. فرانسه پیشتر به همراه آلمان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و هلند در واکنش به حمله سفارت بریتانیا و باغ قلهک سفیر خود را در ایران برای مشورت به پاریس فرا خوانده بود. در پی تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و تیرگی روابط دیپلماتیک تهران و لندن، اعزام دانشجو به بریتانیا لغو شد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه گفت در حال حاضر اعزام دانشجو به انگلیس نداریم و این موضوع تابع سیاست‌های ابلاغی دولت خواهد بود. آقای ناینی شماره دانشجویان بورسیه در انگلیس را 70 تن اعلام کرد که به گفته وی 23 نفر از این دانشجویان مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. مدیر کل بورس و امور دانشجویان همچنین شمار دانشجویان ایرانی غیر بورسیه در انگلیس را 4700 نفر اعلام کرده است. مسعود پزشکیان نماینده مجلس تبریز در مجلس شورای اسلامی از حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد و چنین اقداماتی را درست ندانسته است. نماینده تبریز در مجلس و وزیر پیشین بهداشت در کابینه دوم محمد خاتمی گفت اگر به دیپلماسی معتقد هستیم باید به قانون عمل کنیم. بنابر گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای پزشکیان با اشاره به حمله به سفارت بریتانیا گفت زمانی که فردی تحت حمایت حکومتی باشد، حکومت باید از تمام شیون و شخصیت فرد دفاع کند. ما به کشوری این اجازه را دادیم که در خاک ما سفارتخانه دایر کند. حکومت می تواند بگوید دیگر اجازه حضور آنها را نمی دهد و باید بروند، اما تا زمانی که حکومت آنها را بیرون نکرده است، برخوردهای این گونه برازنده حکومت جمهوری اسلامی نیست. آقای پزشکیان تأیید کرد که قرار نیست که ایران با تمام دنیا دعوا داشته باشد. سرتیب پاسدار محمد علی آسودی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران میگوید که سازمان جاسوسی آمریکا CIA را متهم کرد که در صدد ضربه زدن به فرهنگ عاشوراست. بنابرای گزارش ایرنا سرتی پاستار آسودی که معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاستاران انقلاب اسلامی است، گفته است سازمان سیا از طریق نفوذ در بین مداحان و وارد کردن آهنگ‌ها و شعرهای مورد نظر خود به عزاداری‌ها در صدد منحرف کردن فرهنگ عاشورا است. این مقام سپاه پاسداران همچنین گفته است که سازمان سیا برای انجام این کار برنامه ریزی و هزینه زیادی داده است. از طرف دیگر مجمع دانشجویان حزب الله از تشکلهای دانشجویی نزدیک به حکومت ایران از حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. روز جمعه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن ساختمان سفارت را تخلیه کرده و راهی تهران شدند. به دنبال اشغال موقت سفارت بریتانیا در تهران روز چهارشنبه، وزارت خارجه بریتانیا دستور داد تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران در لندن خاک این کشور را ترک کنند. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت بریتانیا در تهران هم ایران را ترک کردند. محمد نوریزاد ناراضی سیاسی در تازه ترین نامه خودش به خامنه ای ایران کنونی را کربلا خواند و ماموران حکومت جمهوری اسلامی را با شمر مقایسه کرده است. بنابرای گزارش سایت کلمه از سایت های متعلق به اصلاح طلبان، آقای نوریزاد در این نامه اعضای سپاه پاسداران را حرامخوار و زندانیان سیاسی را اسیران حکومت خوانده است. آقای نوریزاد که این نامه را در ماه محرم منتشر کرده گفته است باید به جای گریه برای امام سوم شیعیان برای وضعیت مردم ایران گریه کرد. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه به مناسبت روز دانشجو 16 تا 23 آذر را به عنوان هفته دانشجو اعلام کرد. بنابرای گزارش دانشجو نیوز، اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی سراسر کشور در این بیانیه ضمن اشاره به ناپایداری این دوره سیاه و ظلمانی تاریخ میان ما بر تلاش مداوم دانشجویان جهت انداختن طرح نو و آغاز راه جدید تاکید کرده و گفته است که دانشگاه فریادگر آزادی است و ندای آزادخواهی را پرشورتر از همیشه بر فراز تمامیت‌خواهی مستبدین این دیار سر خواهد داد. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود همچنین از تمام دانشجویان خواسته است که تا ایام تاسوعا عاشورا را به عنوان فرصتی مغتنم جهت یادآوری سیاروزی ظالمان در طول تاریخ و اصرار بر راه حق‌خواهی در نظر بگیرند. محمد حیدری روزنامه‌نگار اصلاح طلب در نامه‌ای به داستان تهران از وضعیت رضا شهابی که نزدیک به 2 هفته در زندان اعتصاب قضا کرده ابراز نگرانی کرده است. بنابر گزارش وبسایت کلمه، محمد حیدری که اخیراً از زندان آزاد شده با اشاره به آشنایی خود با رضا شهابی در زندان نوشته است که تا دیر نشده و فاجعه دیگری به وقوع نپیوسته به خواست قانونی این فعال کارگری توجه کنید. این روزنامه‌نگار با یادآوری آنچه که منجر به فوت خدا صابر در جریان اعتصابش شد افسود که رضا شهابی بیش از 18 ماه است که به صورت بلا تکلیف و در حال بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. یکی از وبسایت‌های اصلاح طلبان به نقل از پزشکان اشکان زهابیان نوشته است که این فعال دانشجویی به دلیل عدم رسیدگی در زندان به بیماری مبتلا شده است. آقای زهابیان که پس از انتخابات ریاست جمهوری از تحصیل محروم و بازداشت شده همکنون برای درمان در خارج از زندان به سر می‌برد. دو دانشجوی دانشگاه مازندران روز گذشته شنبه بازداشت شدند. بنابر گزارش دانشجو نیوز، علی عباسی و رحمان یعقوبی که برای پیگیری پرونده خود به دادستانی بابلسر رفته بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این دو فعال دانشجویی که در رویدادهای سال 88 بازداشت شده و مدتی را در زندان متیکولای بابل به سر برده بودند، به 6 ماه حبس تعلیقی و 14 ضربه شلاق محکوم شده بود. بر پایه این گزارش، هفته گذشته پس از 2 سال به این دانشجو اعلام شد که حکمشان از تعلیقی به تعزیری تغییر یافته است. محمد رضای حسین نژاد، سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس ایران، از تعطیلی فرودگاه مهرآباد تهران تا پایان برنامه 5 توسعه این کشور خبر داد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که تعطیلی این فرودگاه برای کاهش آلودگی صوتی تهران صورت می‌گیرد. او تأکید کرده که از این فرودگاه تنها برای عملیات اورژانسی و اضطراری استفاده خواهد شد و تمام پروازهای این فرودگاه به فرودگاه خمینی منتقل خواهد شد. یک جوان 17 ساله ایرانی برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های اسنوکر جهان شد. حسین وفایی، عضو تیم ملی اسنوکر ایران، با شکست حریف 35 ساله‌ای از ولز به مقام قهرمانی دست یافت. گفتم غمت گفتی رها کن، گفتم دلم گفتی بسوزم، گفتم خدا گفتی صدا کن، گفتم که عمر نازنینم را چه گویی، گفتی فدا کن، گفتم که در شبهای تاریک جدایی، گفتی دعا کن، چشمان تو هر لحظه رنگی تا عاشق کشی ای نازنین انداز دارم. گفتم غمت گفتی رها کن، گفتم دلم گفتی بسوزم، گفتم خدا گفتی صدا کن، گفتم که عمر نازنینم را چه گویی، گفتی فدا کن، گفتم که در شبهای تاریک جدایی، گفتی دعا کن، چشمان تو در لحظه رنگی تازه دارم، عاشق کشی این نازنین اندازه دارم. اخبار ایران رو شنیدید، به اتفاق شما میریم که اخبار دانمارک و خبرهای در مورد دانمارک از دوست و همکار خوبم آقای علی پاشا از دانمارکس نیوز بشویم. آقای علی پاشا میگم سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو البرز دانمارک. به اتفاق من خبر این هفته دانمارک و دانمارک رو به شما دوستداران رادیو البرز در دانمارک و سراسر جهان اطلاع میدم. خبرامو اینجا شروع میکنم که یادداشت یک دانشجوی ایرانی مقیم شهر آوس در کشور دانمارک که یادداشتی نوشته از زمان که زندگی میکرد. من به دوستان میگم حتما یه مطالعه بکنم. رقابت شهید خانم ایرانی ماریا آریانفر در شهر آغوز دانمارک برای انتخاب شایسته سال 2002 و سایت حمایت دانمارکیوز از خانم ماریا آریانفر از حضور ایشان در دوستانه و تصاویری از طوفان هفته گذشته روز یک شنبه در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هستش، میتونن دوستان نگاه بکنن. یه خبر دیگه در مورد طوفان، کشتی دانمارکی با 140 مسافر در طوفان روز یک شنبه گرفتار شد در دریای اودنسه. بنا به گزارش تلویزیون دانمارک روز یک شنبه ساعت 16 کشتی دریایی اودنسه دانمارک با 141 مسافر و 7 خدمه به گل نشست. در طوفان روز یک شنبه در این حادثه هیچ یک از مسافران آسیبی ندیده و این حادثه تلفاتی نداشتند. باز دوباره برمیگردیم به طوفان هفته گذشته. وزش بادهای شدید در هنریک دانمارک باعث لغو حرکت یک اتوبوس درون‌شهری شد. وزش باد نسبتا شدید در روز یک شنبه در دانمارک و شهر هرینگ باعث لغو مسافرت‌های درون‌شهری با اتوبوس شد. سخت بخشی از بیمارستان در شمال دانمارک ریزش کرد. ریزش کاشی‌های سخت بیمارستان شمال دانمارک باعث شد پلیس تصمیم خود را برای تخلیه بیمارستان اجرا کند. این حادثه روز یکشنبه در پی طوفان نسبتا قوی اتفاق افتاد. بیشتر همسایان مرزی، کمترین همسایان مرزی دانمارک، کمترین همسایان مرزی کل دانمارک کمترین همسایه را داره، در حالی که روسیه بیشترین همسایه را در بر داره. سابقه دو بندر کوپنهاگ و مالمو. یک گزارش کوتاهی در مورد بندر کوپنهاگ و مالمو در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز نوشته شده. اولین انتخاب مصر بعد از مبارک و نظارت دانمارک در این انتخابات. انتخابات منحصر به فرد مصری ها بعد از دیکتاتوری این کشور از نکات منحصر به فرد این انتخابات است. برای اولین بار مصری ها خارج از این کشور حق رأی خواهند داشت. از دیگر نکات در این انتخابات حضور دانمارک به عنوان ناظر در این انتخابات است. دانمارک پیروزی در جنگ افغانستان از طریق نظامی غیر ممکن است. وزیر امور خارجه دانمارک برای اولین بار روز دوشنبه اعلام کرد پیروزی در جنگ فعلی افغانستان از طریق نظامی غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری شینهوا از کوپنهاگ و این اظهارات را پس از بازگشت به کشور از افغانستان اعلام کرد. پری دریایی همیشه جوان ساحل کوپنهاگ در حال غرق شدن است. پری دریایی همیشه جوان ساحل کوپنهاگ از سال 96 پیش روی صخره‌ای در کنار ساحلی نشسته و آمار نشون میده که پری دریایی در حال غرق شدن هستش و درخواست کمک کرد از شهرداری کوپنهاگ. مردم درخواست کمک کردن از شهرداری کوپنهاگ برای پری همیشه جوان ساحل کوپنهاگ. شکنجه دختر 16 ساله بوسنیایی مقیم دانمارک تا حد مرگ توسط پدر خانواده. شکنجه دختر 16 ساله بوسنیایی مقیم دانمارک تا حد مرگ توسط پدر خانواده. این حادثه در جنوب دانمارک اتفاق افتاد. به گزارش پلیس دانمارک پدر و مادر خانواده بوسنیایی را به خاطر زدن ضرب و شست لگد و برش موهای دخترشان بازداشت کرد. یک ویدیوی کوتاهی هم در صفحه فیسبوک داماد نیوز گذاشته شده. شش نامزد نهایی در شهر آغوس داماد برای انتخاب شایسته سال 2011 حمایت داماد نیوز از خانم ماری آریانفر از حضور ایشان برای انتخاب شایسته سال 2011. من امیدوارم که خبر خوبی در مورد خانم آریانفر بشنوید. خبر بعدیمون خبر در زمینه کامپیوتر خوش داده ترین لپتاپ های سال 2010 با همکاری شرکت دانمارکی دیانو دیو راندیزی شد. هرچند بیشتر اوقات صدای لپتاپ معمولی چنگی به دل نمیزنند و نمیتوانند نظر ما را جلب کنند، اما این روزها تولید کنندگان لپتاپ توجه بیشتر به بلندگو و کیفیت صدا میکنند که خوش صدا ترین لپتاپ سال 2010 دانمارکی ها حاضر کردن، تحویل دادن، درست کردن برای سراسر مردم استفاده کنن. به گزارش تلویزیون دو دانمارک برمیگردیم، این خبران برای روز سه‌شنبه است. وقایعی که در تهران در سفارت بریتانیا اتفاق افتاد. به گزارش تلویزیون دو دانمارک دانشجویان ایرانی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. به گزارش تلویزیون دوی تامان از تهران حاکی است، گروهی از معترضان که در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کرده بودند وارد ساختمان سفارت شدند و پرچم بریتانیا را پایین کشیدند. خبر بعدی باز مال روز سه‌شنبه هستش. به گزارش تلویزیون دوی دامان گروگان ایران، شش نفر از اعضای سفارت انگلستان در تهران. خبر بعدی وزارت امور خارجه دانمارک اشغال موقت سفارت انگلستان در تهران را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه دانمارک ساعتی پیش با صدور بیانیه اشغال سفارت انگلیس در تهران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته می شود شما قابل توجهی از معترضان امروز به سفارت روز سه‌شنبه به سفارت انگلستان در تهران حمله کردند. به گزارش تلویزیون دو دانمارک بعد از انگلستان نروژ هم سفارت خود را در ایران به خاطر حفظ امنیت کارشناسان و کارکنان بست. یک مقام دولتی نروژ با اسوشفرس گفت این کشور سفارتش را در ایران به خاطر حفظ امنیت کارکنانش بسته. این تصمیم دولت نروژ بعد از حمله به سفارت انگلیس گرفته شد. دولت ایران اشغال سفارت انگلیس را شبیه ورود مردم خشمگین به سفارت رژیم اسلامی ایران در کوپنهاگ در سال 2010 اعلام کرد. به گزارش فارس کارمندان سفارتخانه ایران در کشورهای دانمارک به طور دائم توسط ایرانیان مقیم دانمارک و دانمارکی‌های آزاده مورد حمله قرار می‌گیرند، ولی وزارت خارجه این کشور از حتی از عذرخواهی از کشور خودداری می‌کند. کشور ایران خودداری می‌کند. برمیگردیم خبر ورزشی. یورو 2012 شب گذشته قرعه‌کشی میشه. مراسم قرعه‌کشی گروه بندی جام ملت‌های فوتبال اروپا و دانمارک هستش. به گزارش دانمارک نیوز در این مراسم گروه اعزامی 16 تیم را یافته به این مسابقات حضور خواهند یافت. بر اساس تصمیم مقامات یوفا تیم‌های اوکراین و لهستان به عنوان میزبان مشترک این مسابقه را شرکت می‌کنند. به گزارش روزنامه دانمارک آلمان هم سفیر خود را فراخواند. دولت آلمان حمله به سفارت بریتانیا در پایتخت این ایران را نقض شهید حقوق بین‌الملل خواند. وزارت خارجه این کشور چهارشنبه 9 آذر 30 نوامبر پس از احضار سفیر آلمان از ایران اعتراض خود را نسبت به این اقدام سران سرخود به سفارت انگلیس را اعلام کرد. دو نفر دانمارکی در کشور اوگاندا در دریاچه غرق شدند. به گفته شاهدان عینی در کشور اوگاندا این دو دانمارکی با یک قایق اجاره‌ای غرق شدند. دلیل غرق شدن آنها تلاش برای آشنا کردن بود. بر اساس گزارش خبرگزاری دانمارک فرانسه سفیرش را از ایران فراخواند. آلن جوه وزیر امور خارجه فرانسه 24 ساعت پیش از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم علیه ایران خواستار اخذ موضوع مشترک از سوی 27 کشور اروپایی در زوال جمهوری اسلامی شد. مصاحبه وبلاگ نویس ایرانی فیروزه برزافکن با روزنامه دانمارکی مودکافت. فیروزه برزافکن هنرمند ایرانی دانمارکی روز دوشنبه هفته گذشته تصویر برهنه از خود به این عنوان که من ترجیح میدم در همبستگی با آلیا ماجد المهدی برهنه شوم تا اینکه ساکت بمانم بر روی سایت شخصیش منتشر کرد. این اقدام مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی و دانمارکی قرار گرفت. نرخ بیکاری در ماه اکتبر اندکی در دانمارک افزایش یافت. هم‌اکنون 2.6% نیروهای کار تعریف شده در کشور دانمارک بیکار هستند. این آمار در ماه اکتبر ارائه گردید. با توجه به داده‌های موجود تعداد افراد بیکار نسبت به ماه اکتبر گذشته در ماه گذشته اندک افزایش یافت. اعطای حق رأی برای افراد 16 سال در دانمارک. کمیسیون انتخابات دانمارک امروز تعداد 28 شهر مشترک جوانان در دموکراسی دانمارک را به مجلس اهدا کرد. مهمترین طرح امکان معرفی 16 سالهای دانمارک برای رأی دادن انتخابات عمومی. دانمارک همراه با فنلاند دارای کمترین میزان فساد دانسته شده. سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش سالیان خود را درباره دامنه فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان را انتشار داده است. این گزارش برای گستردگی فساد شخصی‌های را تبیین کرد. برای این اساس کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری هر یک از آنها رده‌بندی شدند. کمترین میزان فساد دانمارک و به همراه فنلاند اعلام شدن در کشورهای سطح دنیا. بازدید بعد از ظهر امروز سفیر دانمارک از باغ خلدک و سفارت انگلیس در ایران. به گزارش دانمارک نیوز سفیر دانمارک و برخی دیگر از کشورهای ساعت 14:50 از باغ خلدک بازدید کردند. بازدید یک ساعته کردند. تعداد سفرا و کارداران کشورهای اروپایی که باغ خلدک بازدید کردند با حدود 35 کشور می‌رسد. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا پیگیری شد. دیدار تیم‌های ویسک پورتا اوکراین و اف سی کوپنهاگ دانمارک با تساوی 1-1 به پایان رسید. و بار دیگر خبر تحریم نفتی داریم. حمایت دانمارک از تحریم نفتی ایران. دانمارک در طی تعرض گروهی از محافظه‌کاران خشکین به سفارت حمایت بریتانیا در تهران تصمیم گرفت که از تر اروپایی تحریمی نفتی و تهران تحریم نفتی از ایران حمایت کند. دستگیری 4 مرد در دانمارک به اتهام آزار کودک 10 ساله. به گزارش پلیس دانمارک اتهام این 4 نفر رابطه جنسی و عمل جنسی و غیر از رابطه جنسی با یک دختر 10 ساله است. پرونده این افراد به دادگاه عالی دانمارک اجرا شد و در تاریخ 16 دسامبر حکم این 4 نفر صادر شد. بیشتر کارکنان بیمارستان دانمارک در ساعت کار از فیسبوک استفاده میکنند. نزدیک به 4000 ساعت در اینترنت گشت و گذاری خصوصی را تنها در یک ماه هدر میدن. تنها در یک ماه فیسبوک 470,000 بار بازدید گوگل 285,000 بار و سایت های دانمارکی با 89,000 بار کارمندان بیمارستان های دانمارک بازدید میکنند. اتحادیه اروپا و دانمارک تحریم های جدید ایران را تصویب کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دانمارک در نشست خود در روز پنجشنبه 1 دسامبر در بروکسل بر اثر تحریم های جدید ایران به توافق رسیدند. بنا به گزارش خبرگزاری دانمارک نیز به نقل از دیپلمات اروپایی حاضر در بروکسل تحریم ها شامل اسناد دارایی های ایران میباشند. کوچک شدن مجدد اقتصاد دانمارک. تولید اقتصاد دانمارک پس از بهبود نسبی رشد در 3 ماهه دوم سال جاری مجددا در 3 ماهه سوم کاهش یافت. به گزارش دانمارک نیوز اداره آمار دانمارک در گزارش اعلام کرد که تولید ناخالصی‌های داخلی به میزان 0.5% در این 3 ماهه 2% در سال کوچک شده. و محققان دانشگاه کوپنهاگ در دانمارک با انجام یک پژوهش جدید اعلام کردن پسرها بیشتر از دخترها جذب خوردنی و تنقلات شیرینی میشوند. نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد پسرها بیشتر از دخترها جذب خوردنی و تنقلات شیرینی میشوند. مجسمه هانس کریستیان آندرسن در کوپنهاگ. بدون شک پرآرزوترین نویسنده دانمارکی در سطح جهان، هانس کریستیان آندرسن دانمارکی نویسنده افسانه مشهور چون پری کوچک دریایی دانمارک است. مختصر کوتاهی در مورد زندگی هانس کریستیان آندرسن در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هستش که دوستان اگر مایل هستن میتونن برن اونجا مطالعه بکنن. دوچرخه ترکیبی کوپنهاگ. تعدادی از دانشجویان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست امیدوارند بتوانند شهرنشینان بیشتری را برای استفاده از چرخهای کوپنهاگ تشویق کنند. این نقش به دوچرخه‌ها اضافه می‌شود که می‌توان آنها یک دوچرخه ترکیبی الکتریکی بسازند. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا پیگیری شد. ویسل کیورسون لهستان 2-1 اودنسه دانمارک را شکست داد. آتش‌سوزی عمدی در مرکز اسلامی کوپنهاگ. منابع موثق اعلام کردند یک مرکز فرهنگی اسلامی در کوپنهاگ روز سه‌شنبه هدف آتش‌سوزی عمدی قرار گرفت و بسیاری از دفاتر آن در آتش سوخت. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانس از کوپنهاگ، عبدالعزیز ابو عزوی یکی از مسئولان فرهنگ اسلامی کوپنهاگ اعلام کرد همسایگان افراد مشاهده کرد که چیزی را از پنجره طبقه اول به داخل پرتاب کردن و سپس آتش سوزی رخ داده. و آخر خبرم از دانمارک میگم، شیوع مجدد بیماری سرخک در اروپا و دانمارک. سرخک بنا به اعلام سازمان بهداشتی جهانی در ماه اخیر اروپا شیوع فراوانی گرفته. پیشگیری داشته. شبکه دامانیوز گزارش داد این سازمان ایمنسازی را دلیل افزایش این بیماری می‌داند. بنا به اعلام این سازمان در ماه‌های گذشته 6500 نفر در 33 کشور اروپایی به سرخک مبتلا شدند. 3/4 این موارد در فرانسه گزارش شده است. این بود خبری از این هفته دانمارک و صفحه دانمارک نیوز. اگر بیشتر خبرهایی هم هستش در مورد تصاویر هستش در مورد دانمارک و طوفان و خبرهایی در زمینه هوا در خبرهایی در مورد بیشتر تصویری هستش، اگر دوستان ایرانی مایل بودن میتونن با وارد شدن به صفحه فیسبوک دانمارک نیوز استفاده بکنه از بیشتر خبرها و استفاده و به صفحه فیسبوک دانمارک نیوز سری بزنم. با تشکر از شما از اینکه این وقت به من دادین. امیدوارم که از هفته های آینده بهتر بتونیم کمک بکنم به شما و خبرهای در مورد دانمارک رو بیشتر پخش بکنیم و اعلام بکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای پاشا، خسته نباشید تا جلسه آینده که در خدمتون خواهیم بود با خبرهایی در رابطه با دانمارک. سپاس از آقای علی پاشا. همونطوری که خودشون در پایان خبرها گفتن، هفته های آینده در خدمتشون هستیم با خبرهای بیشتر از دانمارک. اما صفحه فیسبوک دانمارک نیوز مطرح شد. شما کافیه که اگر عضو فیسبوک هستین به فارسی بنویسید دانمارک نیوز با فاصله، یا به فارسی به دانمارکی بنویسید یا لاتین بنویسید پرسیسک خط تیره دانسک که وارد صفحه دانمارک نیوز میشید. آخرین خبرهای دانمارک رو میتونید شما از این صفحه آگاهی پیدا بکنید. اما در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز همینطور خبرهای جدیدتر دیگری از دیروز تا امروز اضافه شده. یکی در رابطه با بررسی پیشبینی دریافتی ماهواره‌ای هواشناسی دانمارک، بیانگر تداوم هوای پایدار با افزایش نسبی دما و وزش باد امروز یک شنبه است. این توده هوا که با ناپایداری در سطوح میانی جو همراهی خواهد داشت، سبب احتمالی ریزش برف در نقاطی از دانمارک خواهد بود. به گزارش تلویزیون 2 دانمارک، با وجود آغاز فصل سرما در اروپا، اتریش یکی از مراکز مهم اسکی در این قاره با عدم بارش برف روبروست، که شما این خبرها رو میتونید تو صفحه فیسبوک دانمارک نیوز به طور مشروع دنبال کنید. اما در گفته های آقای علی پاشا صحبت از خانم مرجان یا ماریا آریانفر شد، که ماریا آریانفر یکی از 6 نفری است که به مرحله پایانی انتخاب چهره سال 2011 میلادی یولند شرقی دانمارک رای یافتند. مرحله نهایی انتخابات روز 15 دسامبر ساعت 19:30 است که تماشاگران بیننده های تلویزیون اسیولند از طریق ارسال پیامک میتونن نفر برتر رو تعیین کنن، که فیلم ویدئویی در صفحه فیسبوک رادیو البرز در فیسبوک صفحه دانمارک نیوز هم موجود است. در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز گفتگوی خانم فیروزه بزرفکن هست با برنامه صبح بخیر دانمارک، که این ویدیو رو هم میتونید نگاه کنید. همونطوری که اطلاع دارید، خانم فیروزه بزرفکن با حمایت از اون جوان مصری که برهنه شد بر علیه اسلامیستای مصر، ایشون اعلام پشتیبانی کردن. و همینطور خبری دیگری هست که متاسفانه برخورد قطار با یک جوان دانمارکی متاسفانه جانوی را گرفت. به گفته پلیس شهر اودنسه دانمارک، روز گذشته شنبه تکنیسیان های اورژانس از طریق تماس مردمی در جریان وقوع حادثه‌ای در شهر اودنسه قرار گرفتن. این جوان عابر پیاده که جوانی 17 ساله بود، بر اثر شدت جراحات وارد ناشی از برخورد با قطار در حین حرکت، جان خود را پیش از رسیدن تکنیسیان های اورژانس متاسفانه از دست داده بود. و آخرین خبر در رابطه با دانمارک اینه که سرمایه گذاران با هدایت سرمایه های خود به بزرگترین اقتصاد منطقه اسکاندیناوی، به این کشور بابت کاهش سطح بدهی هایش به کمتر از نصف متوسط بدهی کشورهای اروپایی و وارد کردن بانک هایشان به رعایت انضباط پولی پاداش میدن. مدیر عامل واحد بانکداری شرکت خدمات مالی دانمارک در کوپنهاگ، بزرگترین صادر کننده اوراق قرضه با پشتوانه رهنی در اروپا است، گفت اساساً همه از منطقه واحد پول اروپا یورو فرار میکنند، نه اروپا. و یک گفت که شمال اروپا به عنوان یک منطقه امن برای سرمایه گذاری شناخته شده است. کشور سوئد تقریبا 2 دهه پس از برطرف کردن بحران بانکی گذشته خود به داشتن بهترین عمل کرد در بازار اوراق قرضه افتخار میکنه. این کشور برام بود که تا خارج از منطقه یورو باقی بمونه، بدهی‌های خودش رو پرداخت بکنه و نظارت شدیدتری بر محصولات وامدهنده خود تعمیل بکنه. متاسفانه فرصت یاری نمیکنه که خبرهایی از دیگر کشورهای جهان به آگاهی شما برسونم. امروز انتخابات پارلمانی در روسیه برگزار میشه بر پایه اساس آخرین نظرسنجی‌های عمومی. حزب حاکم روسیه متحد به رهبری رئیس جمهور کنونی این کشور به احتمال زیاد اکثر کرسی‌ها را به دست خواهد آورد. امروز یک شنبه کشورهای کرواسی و اسلوونی انتخابات سراسری برگزار می‌کنند. در کرواسی مردم برای انتخابات نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند و در اسلوونی رأی دهندگان مجلس و نخست وزیر جدید خودشون را انتخاب می‌کنند. وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه پایتخت بحرین گزارش شده. هنوز خبری در مورد خسارات احتمالی ناشی از انفجار بمب که گفته میشه در داخل یک مینیبوس کار گذاشته شده بود اعلام نشده. اتحادیه عرب بار دیگر ضرب العجلی برای حکومت دیکتاتوری بشار اسد سوریه تعیین کرده و از بشار اسد خواست تا روز یکشنبه امروز طرح پایانی سرکوبی‌ها را امضا بکنه. و وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق هم حمله روز جمعه به برخی مشروب فروشی‌ها و هتل‌ها در شهر زاخو را قانون شکنی و غیر قابل قبول خواند. بنابرای گزارش خبرگزاریه که بعد از نماز جمعه به 30 مشروب فروشی و 4 هتل در شهر کردنشین زاخو حمله شده است. در پی این حوادث برخی افراد ناشناسی دیگر به دفاتر و مراکز تلویزیونی حزب الاتحاد اسلامی کردستان حمله کرده و آنها را به آتش کشیده شده. شهر کردنشین زاخو در مجاورت مرزهای مشترک ترکیه، سوریه و عراق قرار دارد. این بود خلاصه خبرهایی در رابطه با سایر کشورهای جهان. علت طولانی بودن مطالب امروز رادیو البرز متاسفانه فرصت یاری نکرد که آنطور باید شاید بخش پایانی برنامه یک شنبه رو که به اختصاص داره به فرهنگ مجله فرهنگ و هنر که بپردازیم، از این بابت پوزش میخوایم و یک گزارشی رو از رادیو فردا تقدیم حضورتون میکنیم که چون با این دوستمون آقای کیانوش رشیدی از آلمان صحبت میکردیم، برمیگردیم به آلمان که گفته میشه که نوازندگان دورگرد در خیابانهای آلمان و همینطور اروپا معمولا چیز غریبی نیست، اما اگر گذرتان به مرکز شهر بخوم آلمان بیفته ممکن است شنیدن نوایی آشنا باعث تعجب شما شود. شاید تصنیف بهار دلنشین از زنده یاد روح الله خالقی رو بشنوید و یا ملودی سیمینبری جمشید شیبانی را شما را به خاطرات گذشته پرتاب بکنه. توجه شما رو به گزارشی از رادیو فردا در این زمینه جلب میکنم. برای کسی که ناگهان با چنین صحنه‌ای مواجه میشه، یعنی دیدن نوازنده دورگرد آلمانی که داره موسیقی ایرانی مینوازه، مسلماً اول این سوال پیش میاد که چرا و چطور؟ یعنی آغاز آشنایی با موسیقی ایرانی چطور پیش اومده؟ برخلاف چیزی که ممکنه تصور کنید، در گام اول این اثر محیط و توصیه دوستان و آشنایان ایرانی نبوده که بنیامین اشتاین رو با موسیقی ایرانی آشنا کرده. از یه این بود که من قبلا هم در خیابون نوازندگی میکردم. اولین ساز شرقیم ساز ترکیه با غلاما بود. یه روز یه نفر اومد جلو، گمونم ایرانی بود، و گفت چرا سعی نمی کنی تار بزنی؟ در خونه هم مجموعه بزرگی از موسیقی داریم و به خصوص پدر ناتنیم خیلی موسیقی دوست داره و موسیقی خیلی جاها رو هم داره، مثل ازبکستان، ایران، افغانستان، خیلی از کشورهای آفریقایی یا کشورهای جنوب و مرکز آسیا. ما قبلا یه سی دی موسیقی ایرانی تو خونه داشتیم که سه قطعه روش بود. یه تک نوازی تنبک، یه تک نوازی سنتور و یک قطعه با تار و تنبک. این سی دی رو زیاد شنیدم و در اینترنت هم دنبال موسیقی ایرانی زیاد گشتم تا با یه ایرانی آشنا شدم که تار میزنه و در آلمان زندگی میکنه. با ایمیل ازش پرسیدم کجا میشه ساز ایرانی خرید. اون هم من رو با برادرش آشنا کرد، پویان ناصرپور، که خیلی خیلی خوبم سنتور میزنه و همون موقع میخواست فروشگاهی برای سازهای ایرانی تاسیس کنه. کلی باهاش تلفنی حرف زدم و چون پول زیادی نداشتم و سنتورم خیلی ارزون تر از تار بود، تصمیم گرفتم سنتور بخرم. Habe ich mich dann erst dafür als Tour entschieden. آغاز کار با سنتور برای بنیامین خیلی سخت بود، به خصوص بدون کمک استادی که برای یادگیری بهش کمک کنه. اما بعد از حدود یک سال تنهایی سر و کله زدن با سنتور، این مشکل هم حل شد. تابستون پیش با یه معلم سنتور در بخوم آشنا شدم، رضا بهشتی پور. چند بار با هم ملاقات کردیم و فهمید که من چقدر علاقه دارم. الان همدیگر رو زیاد می‌بینیم و خیلی چیزها رو به من یاد داده. بعد از مدتی شروع کردیم با همدیگه کنسرت دادن، مثلا در جشن ایرانیا. یه انجمن هنری ایرانی آلمانی هم در شهر دوسلدورف تأسیس کرده تا به رواج و حفظ موسیقی اصیل ایرانی کمک کنه. در ضمن چند تا کنسرت خیریه هم برای کمک به بچه‌های خیابونی ایرانی برگزار کرده. Auch mehrmals so Benefizkonzerte für iranische Straßenkinder. البته بنیامین فقط تار و سنتور نمیزنه، بلکه با نواختن چندین و چند ساز آشنایی داره و در موسیقی ملت فعالیت میکنه. از موسیقی اروپای شرقی گرفته تا ترکی و مقدونی و افغان و خیلی جاها. خودش هم تعداد زنه دقیقاً نمیدونه. من اصلا اینسترومنت وان هات گیتار دن اما اخر. اولین سازی که یاد گرفتم گیتار بود. بعد درامز، بیس، کمی پیانو، آکاردئون، یه مدتی هم کلارینت می‌زدم و انواع سازهای زهی مثل ماندولین و بانجو. یه مدتی هم به انواع سازهای ضربی علاقه داشتم، مثلا ویتنامی و اندونزیایی. اما نی ایرانی تنها سازیه که تا حالا نتونستم ازش صدایی در بیارم. کنسرت بعدی بنیامین اشتاین روز 22 دسامبر در شهر بوخون برگزار میشه به مناسبت شب یلدا. هنرمندان تئاتر ایران در بهشت تئاتر اروپا. تئاتر آلمان با 430 سالن نمایش و سالانه 35 میلیون تماشاگر به بهشت تئاتر اروپا معروف است. کارگردانان و بازیگران ایرانی نیز توانستند گوشه‌هایی از این صحنه بزرگ را برای ارائه کارهای خودشون تسخیر بکنند. بر اساس آمار موجود هر سال 110 هزار نمایشنامه در 150 سالن نمایش دولتی و 280 تئاتر خصوصی آلمان به روی صحنه می‌آید. آلمانیا و خارجی تباران مقیم این کشور هر سال 35 میلیون بار به تئاتر می روند. در کنار تئاتر هر سال 7000 کنسرت و تعداد بیشماری باله نیز در سالن‌های آلمان اجرا می شود. پاییز امسال پر جنبوشوش ترین فصل تئاتر آلمان بود. در این جنب جوش کارگردانان و بازیگران ایرانی نیز هرچند هنوز کم شمار اما نقشی دارند که قدم به قدم پررنگتر می شود. از میان کارگردانهایی که در صحنه تئاتر آلمان به زبان آلمانی کار می کنند علیرضا کوشک، جلالی، محمد علی بهبودی، رضا جعفری و مهدی معین‌زاده پرکارترین اینها هستند. جعفر پناهی در بر سر در سالن یک سینما در حومه پاریس. در روز جمعه هیئت رئیسه سینمای ژان ویگو در حومه پاریس به هنگام برگزاری جلسه سالانه خود تصمیم گرفت یکی از سالن‌های این سینما را به نام جعفر پناهی نامگذاری کند. در پیوند با این تصمیم فیلم آینه این سینماگر که در سال 1997 میلادی جایزه یوز پلنگ طلایی را ربوده بود به نمایش درآمد. پلاک این سینما در ماه مارس طی مراسمی بر سر در این سینما نصب خواهد شد. بیشتر توجه شما را به گفتگویی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. ما parce que tout simplement سینما از مشکلات جعفر پناهی در کشورش آگاه شدیم. در شماری از سالن‌های خود تصاویر او را نصب کردیم که زیرش نوشته شده بود پناهی را آزاد کنید. سپس با اعضای شورای اداری خود مشورت کردیم و گفتیم ساختمان سینمای ژان ویگو نام سینماگر را بر خود دارد، اما در درون آن ما دو سینما داریم و می توانیم نام سینماگران با استعداد دیگر را بر آنها بگذاریم. در نتیجه سالن شماره 2 را به نام لویه، کارگردان چینی که او هم در کشورش با مقامات دولتی مشکل دارد، و سالن شماره 1 را هم به نام جعفر پناهی نامگذاری کردیم. دو کارگردانی که با سانسور در کشورشان روبرو هستند. فراموش نکنید که وقتی خود را طرفدار جمهوری، انسانگرایی و هنر می‌دانیم، این گونه حمایت‌ها لازم می‌شود. به ویژه در کشوری مانند فرانسه که سنت دیرینه‌ای در زمینه احترام به حقوق بشر و هنر دارد. Républicain, humaniste, et qu'on pense que les arts c'est important, on défend la création à tout prix. Et c'est surtout dans un pays comme la France où il y a quand même une importante tradition comme des droits de l'homme, du respect de chacun, du respect des arts. Et voilà. چرا آینه را برای نمایش در شب گرفتن این تصمیم برگزیدید؟ Pour la soirée de ce soir, ça va être en deux temps. Il y aura une autre soirée avec. البته نامگذاری در دو مرحله انجام خواهد گرفت. یکی امشب و شب‌های دیگری در ماه مارس که طی آن فیلم‌های بیشتری از جعفر پناهی و همچنین لویه نشان خواهیم داد و همزمان پلاک نام‌های آنها بر روی سالن‌ها نهاده خواهد شد. اما امشب خواستیم فیلم آینه را نشان دهیم که تاکنون در سینماهای فرانسه به نمایش در نیامده. نمایش این فیلم برای چنین شبی مناسب است. از سوی دیگر آینه فیلمی است که از شرایط زنان سخن میگوید و فیلمی است درباره آزادی، گرچه میدانم که آفساید هم پیرامون این مطالب ساخته شده است. sur la liberté donc pensez que c'est une bonne idée même si je sais bien que hors jeu ça parle aussi de ça. آیا تصور میکنید یک چنین ابتکاراتی بتوانند به این گونه سینماگران کمک بکنند؟ il faut espérer et c'est pour ça que je dis qu'on fait en deux temps. امیدوارم که چنین باشد. از همین روز که ما تصمیم گرفتیم این مراسم در دو مرحله انجام بگیره و بیشتر تلاش خود چه از نظر بزرگتر بودن مراسم و چه از نظر حضور رسانه‌ها در ماه مارس انجام خواهیم داد. من باور دارم که اگر در اینجا در سالن‌های دیگر سینما و در کن مردم واکنش نشان دهند، این واکنش‌ها می‌تواند مفید باشد. من فکر می‌کنم که ما نمی‌توانیم بگذاریم دولت‌ها، هر دولتی که باشد، از آفرینش هنرمندان جلوگیری کنند. در غیر این صورت نقاشان، نویسندگان و سینماگران در کشورشان منزوی می‌شوند و این انزوا بسیار خطرناک است. isolés dans leur pays et c'est là que le danger devient de plus en plus important parce que l'isolement c'est ce qu'il y a de pire. آیا پیامی برای جعفر پناهی دارید که اجازه مصاحبه با خبرنگار را ندارد؟ بله، lui dire que j'espère qu'il va pouvoir vite pouvoir faire un film, être libre de faire et dire ce qu'il pense, c'est très voilà. می‌خوام به او بگویم امیدوارم که او بتواند هر چه زودتر فیلمی بسازد و بتواند آزادانه آنچه را که می‌خواهد بگوید و انجام دهد. Thank you. و آخرین خبر ما در مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز نامه است که از جانب رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و محمد نوریزاد، سه سینماگر ایرانی، در نامه سرگشاده که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به بازداشت شماری از مستندسازان ایرانی به اتهام جاسوسی از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند تا با اشخاص و دستگاه‌هایی که پیش از احراز جرم آبروی هنرمندان مستندساز را ریختند برخورد قانونی شود. اواخر شهریور ماه وبسایت‌های خبری از بازداشت مشتبه میرتماس، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهرنازدار که همگی مستندساز بودند و خانم کتایون شهابی تهیه کننده به تام جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی بی سی خبر دادند. این سه کارگردان سرشناس سینمای ایران از رئیس قوه قضاییه می‌پرسند چگونه است که تعدادی از هنرمندان مستندساز دستگیر می‌شوند و هنوز پایشان به زندان و انفرادی و بازجویی و تشکیل پرونده و تفهیم اتهام و داشتن وکیل نرسیده. شخص وزیر اطلاعات از دستگیری عده‌ای جاسوس و برانداز و عمله استکبار خبر می‌دهد. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و محمد نوریزاد در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه یادآور شدند که هنوز که هنوز است برای این متهمان دادگاهی تشکیل نشده، چرا که این هنرمندان جرم و خطایی مرتکب نشدند تا برای برپایی یک محکمه مطلوب بهانه‌ای حاصل آید. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و محمد نوریزاد سپس می‌پرسند اکنون مستندسازان همگی به قید وثیقه آزاد شدند جز یک نفر، مشتبه میرتماس، مستندسازی که بر پایه آنچه در این برنامه در این نامه سرگشاده آمده ماهاست برای اعتراف به خطایی مرتکب نشده تحت فشار است. فیلم مستند بانوی گل سرخ که سینماگران ایرانی در نامه‌شان به رئیس قوه قضاییه برای معرفی مشتبه میرتماس از آن یاری گرفتند، روایت شهیندخت سنتی بانوی کرمانی است که حدود 2 دهه پیش کار تغییر کشت در منطقه لاله‌زار کرمان را از خشخاش به گل سرخ به تنهایی بردوش گرفت. سه سینماگر ایرانی از رئیس قوه قضاییه خواستند شرایطی فراهم آورد تا همین فیلم مستند بانوی گل سرخ از رسانه ملی پخش شود تا همگان بدانند سازنده این اثر نمیتواند وطنش و مردم وطنش را دوست نداشته باشد، چه رسد به اینکه جاسوس اجنبی هم باشد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فردا در این زمینه توجه شما را جلب میکنم. چگونه است که تعدادی از هنرمندان مستندساز دستگیر میشوند و هنوز پایشان به زندان و انفرادی و بازجویی و تشکیل پرونده و تفهیم اتهام و داشتن وکیل نرسیده؟ شخص وزیر اطلاعات از دستگیری عده‌ای جاسوس و برانداز و عمله استکبار خبر میدهد. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و محمد نوریزاد در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه یادآور شده اند هنوز که هنوز است برای این متهمان دادگاهی تشکیل نشده، چرا که این هنرمندان جرم و خطایی مرتکب نشده اند تا برای برپایی یک محکمه مطلوب بهانه‌ای حاصل آید. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و محمد نوریزاد سپس می‌پرسند: اکنون مستندسازان همگی به قید وثیقه آزاد شده اند، جز یک نفر، مجتبی میرطهماسب، مستندسازی که بر پایه آنچه در نامه سرگشاده آمده ماه هاست برای اعتراف به خطایی که مرتکب نشده تحت فشار است. فیلم مستند بانوی گل سرخ که سینماگران ایرانی در نامشان به رئیس قوه قضاییه برای معرفی مجتبی میرطهماسب از آن یاری گرفتند، روایت شهین دخت صنعتی بانوی کرمانی است که حدود 2 دهه پیش کار تغییر کشت در منطقه لاله‌زار کرمان را از خشخاش به گل سرخ به تنهایی بر دوش گرفت. 3 سینماگر ایرانی از رئیس قوه قضاییه خواستند شرایطی فراهم آورد تا همین فیلم مستند بانوی گل سرخ از رسانه ملی پخش شود، تا همگان بدانند سازنده این اثر نمیتواند وطنش و مردم وطنش را دوست نداشته باشد، چه رسد به این که جاسوس اجنبی هم باشد. رخشان بنی اعتماد، یکی از امضا کنندگان این نامه، اواخر خرداد سال 88 بیانیه بیش از 100 مستندساز ایرانی را در انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرائت کرد. جعفر پناهی، دیگر سینماگر امضا کننده ی نامه، در دوران پس از انتخابات سال 88 2 بار بازداشت و سرانجام اوایل خرداد سال گذشته آزاد شد و بالاخره محمد نوریزاد، 3 امضا کننده ی نامه سرگشاده، تا پیش از سال 88 از هواداران آیت الله علی خامنه ای به شمار می آمد، اما در جریان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری او نیز به صف منتقدان حکومت پیوست و به خاطر نامه‌های انتقادیش به رهبر جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی شد. کم کم به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که سرکار خانم کامیلا مفیدیان، مترجم ایرانی و افغانی، مجدداً شروع به کار کرد و خانم کامیلا مفیدیان که مسلط به زبان دانمارکی و فارسی است، میتونید شما دوستان و شنوندگانی که در جهت مراجعه به پزشک و یا کارهای دیگر احتیاج به مترجم دارن، میتونن از خانم کامیلا مفیدیان استفاده کنند. یادآوری میکنم که خانم کامیلا مفیدیان دختر خانم فلوراست. شماره تلفن خانم کامیلا مفیدیان 23 20 29، تکرار میکنم 23 20 29، خانم کامیلا مفیدیان، مترجم ایرانی و افغانی. بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، تندرستی شما و پایداری شما آرزوی قلبی من است. بدرود تا شنبه آینده.